genom rosiga skyar tittar aftonsolen ner. Och små idylliska byar som i sommargrönskan ler. Högt under tak hos en skall du se hur skalorna bygger små bon. Följ mig nu käraste, låt mig bli din ciceron. Jag vet ett litet hotell som har ett vinkapell. Låt oss gå dit just ikväll och svärma där. En vals av valsernas kung vårt öra smyr. Och dansa och sjung när livet är ont och leker. Jag vet ett litet hotell som har ett vinkapell. Där ska vi drömma ikväll till melodin. Du ska få höra i sommarvind i parkens lindar kärlekens sång som föddes en gång i Wien. Rosorna doft ut i fantasin. Göra en resa till Grimsen, till våren i vin. Jag vet ett litet hotell som har ett vinkapell. Låt oss gå dit just ikväll och svärma där. En vals av vals senast kom vårt öra smyker. Följ med och dansa och sjung när livet är ont och leker. Jag vet ett litet hotell som har ett vinkapell. Där ska vi drömma ikväll till melodin. Få höra hur sommarvindar sjunga i parkens lindar kärlekens sång som föddes en gång i Wien.